16 lipca minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk nie chce przegrać z Andrzejem Dudą, dlatego wzywa Jarosława Kaczyńskiego, mówi rzeczniczka PiS Beata Mazurek. PO i Nowoczesna nie poprą w wyborach samorządowych w Krakowie Jacka Majchrowskiego. 33 pasażerów samolotu Ryanair trafiło do szpitala po awaryjnym lądowaniu we Frankfurcie. Na początek jednak Petersburg i mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Po pierwszej połowie Belgia prowadzi z Anglią 1-0. Słowa Donalda Tuska dotyczące rzucenia wyzwania prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu w wyborach prezydenckich to sygnał, że nie będzie on startował w tych wyborach. Donald Tusk nie chce przegrać z Andrzejem Dudą, który ma być kandydatem na prezydenta w 2020 roku, powiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. W TVN24 premier zapytany, czy rośnie jego determinacja, by wrócić do polskiej polityki, powiedział, że za wcześnie jest na spekulacje, ale dziś, gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się kandydować w wyborach prezydenckich, on nie wahałby się ani chwili i stanąłby do pojedynku. Platforma Obywatelska i Nowoczesna nie poprą w wyborach samorządowych Jacka Majchrowskiego, nie będzie też wspólnej listy kandydatów do Rady Miasta Krakowa. Rozmowy zostały zakończone, powiedział szef małopolskiej PO Aleksander Miszalski i dodał, że w ciągu 2-3 tygodni Platforma przedstawi własnego kandydata na prezydenta. 33 pasażerów samolotu Ryanair trafiło do szpitala po awaryjnym lądowaniu we Frankfurcie. W kabinie pasażerskiej doszło do nagłego spadku ciśnienia, poinformowała niemiecka policja. Maszyna leciała z Dublina do Zadaru w Chorwacji. W kabinie automatycznie wypadły maski tlenowe. Samolot został skierowany na lotnisko Frankfurt-Hahn. Pasażerowie skarżyli się na bóle głowy, uszu i złe samopoczucie, powiedział rzecznik policji. Według przedstawicieli lotniska wszystkie osoby, które przewieziono do szpitala, zostały wypisane po badaniach kontrolnych. Włoski rząd uzależnia wpuszczenie dwóch statków z blisko 450 migrantami od tego, czy część z nich przyjmą inne unijne kraje. Premier Giuseppe Conte kontaktuje się w tej sprawie z kilkoma przywódcami państw członkowskich i przewodniczącym Rady Europejskiej. Dziś rano jednostka włoskiej policji skarbowej i brytyjski statek Frontexu, unijnej agencji ochrony granic, przejęły w pobliżu wyspy Lampedusa blisko 450 migrantów z libijskiego Kutra, którego nie chciała przyjąć Malta. Włoski rząd zapowiedział, że włoskie porty nie przyjmą tych statków, jeśli unijni partnerzy nie okażą solidarności z Włochami, przejmując część migrantów. Szef włoskiego MSW i wicepremier Matteo Salvini powiedział, że w innym przypadku strona włoska przeprowadzi identyfikację migrantów na pokładzie statków i przyjmie tylko tych, którym należy się ochrona międzynarodowa. Dodał, że trzecim wyjściem jest przewiezienie migrantów na Maltę albo z powrotem do Libii. Włoska jednostka Straży Przybrzeżnej przewiozła na Lampedusę osoby wymagające opieki medycznej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W polskich, litewskich i krzyżackich rycerzy wcielają się dziś na polach grunwaldzkich rekonstruktorzy. Potyczkę rozpoczęło jak zwykle wręczenie przez krzyżaków królowi Jagielle i wielkiemu księciu Witoldowi dwóch nagich mieczy. Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski Ulryk, tobie i twemu bratu śle przez nas, heroldów swoich, te dwa oto miecze w pomoc do zbliżającej się walki. Nie chowajcie się w tych gajach i zaroślach. Prosimy na otwarte pole. W wojsku naszym na orężu nie zbywa. Nie potrzebujemy go od nieprzyjaciela pożyczać, ale w pomoc dobrej sprawie przyjmuję. Grunwaldzkie miecze znalazły się po bitwie w skarbcu koronnym na Wawelu w Krakowie. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa 28 w miejscowości Pisarowce pod Sanokiem na Podkarpaciu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Dla samochodów osobowych objazd prowadzi od Krosna przez Markowce, a od strony Sanoka przez drogę wojewódzką numer 886. W Pisarowcach zderzyło się 5 samochodów. Jedno auto zahamowało, następne uderzały w tył kolejnego. 3 osoby odniosły obrażenia. Jedną zawieziono do szpitala. To był serwis Trójki. Pora na sport, Janek Kałucki. I od razu łączymy się z Rosją, gdzie trwa mecz o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach świata. Belgia wygrywa z Anglią 1-0. Spotkanie śledzi Adam Malecki. Adam, jak padł jak na razie jedyny gol? Piłkę jak rasowy rozgrywający rozprowadził w środku pola Romelu Lukaku. Podał na lewe skrzydło do rozpędzonego niczym kultowy belgijski samochód Minerva Nacera Kszadliego. Bohater meczu z Japonią dośrodkował płasko w pole karne, a na 5 metrze znalazł się nie Lukaku, lecz obrońca Thomas Meunier. Spragniony gry po tym, jak musiał pauzować w półfinale, strzelił na 1-0. Co ciekawe, to 10 zawodnik Belgii, który strzelił gola na tym mundialu. Wyczyn, który wcześniej osiągnęli tylko Włosi w 2006 roku i Francuzi w 1982. Belgowie są lepsi w tym meczu, mieli więcej okazji do podwyższenia wyniku. Anglicy wydają się mocno wyeksploatowani, szczególnie psychicznie, bo fizycznie to przebiegli nawet więcej kilometrów w pierwszej połowie niż Belgowie. Może w drugiej części Lwy Albionu pokażą pazur. Na boisku w drugiej połowie pojawił się Marcus Rashford, który zastąpił bezbarwnego Raheema Sterlinga. Przed chwilą God Save the Queen odśpiewali kibice Anglii, wierząc, że to poderwie skrzydła ich drużynie. Jak na razie 47 minuta spotkania i Belgowie wciąż prowadzą 1-0 z Anglią w meczu o trzecie miejsce. To powiedz jeszcze, jak ten mecz wygląda do tej pory? Jest emocjonujący, czy raczej mdły i nic się nie dzieje? No, trzeba powiedzieć, że widać już zmęczenie zawodników, widać, że podcięło im skrzydła to, że nie udało się awansować do półfinału i że jest to mecz o trzecie miejsce i że ten najważniejszy, wielki finał odbędzie się jutro. To jest mały finał, ale na pewno dla Belgów bardzo ważny, ponieważ jeszcze trzeciego miejsca i brązowego medalu nigdy nie zdobyli, a Anglicy marzyli o tym, żeby nawiązać do 1966 roku, a jednak wiadomo już, że mistrzami świata nie zostaną. Z Adamem będziemy się jeszcze łączyć w kolejnych serwisach, a tymczasem w Londynie swój mały mundial wygrała Iga Świątek. Nasza młoda tenisistka zwyciężyła w finale juniorskiego Wimbledonu. Polka pokonała Szwajcarkę Leonie Kung 6-4, 6-2. Tomasz Świątek, ojciec Igi, po ostatniej piłce nawet nie starał się ukryć radości. Iga jakby w pełni świadoma przyjechała na tą imprezę, nastawiona bojowo. Zrezygnowała nawet świadomie również z gry w debla, żeby zrobić wszystko, żeby osiągnąć tutaj pełny sukces, tak? Czyli żeby wygrać całą imprezę. Teraz mogę to otwarcie powiedzieć, no wcześniej żeśmy tego nie mówili, bo z prostych przyczyn, żeby nie zapeszać. Za chwilę rozpocznie się finał singlistek. Serena Williams skonfrontuje się z Angeliką Kerber, natomiast do finału mężczyzn awansował Novak Djokovic. Serb w półfinale wygrał z Hiszpanem Rafaelem Nadalem. Mecz był jak zwykle zacięty, zakończył się wynikiem 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8. Djokovic o końcowy triumf zagra z Kevinem Andersonem z Republiki Południowej Afryki. I na koniec kolarstwo. Holender Dylan Groewegen wygrał 8 etap Tour de France. Drugi był Niemiec André Greipel, a trzeci Kolumbijczyk Fernando Gavira. Najlepszy z Polaków Rafał Majka był 37, ale w klasyfikacji generalnej awansował na 8 miejsce. W nocy także możliwe przelotne deszcze i burze, na termometrach od 11 stopni w rejonach podgórskich do 17 na wschodzie i nad morzem. Jutro więcej słońca na zachodzie, gdzie indziej więcej chmur, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie każda noc musi wyglądać tak samo. Puste ulice. Ty i BMW. Całe miasto tylko dla Was. Prawdziwe emocje budzą się nocą. Nocne jazdy BMW już 17 i 18 lipca w salonach w całej Polsce. Doświadcz niesamowitego klimatu nocnej jazdy testowej również premierowym BMW X4. Już dziś zapisz się w salonie lub na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy.

piosenka wiodąca tegorocznej trasy Męskie Granie, Początek. Ten tytuł nigdy nie pasuje do niej bardziej i do tej trasy niż dziś. Przypominam, dziś pierwszy koncert trasy Męskie Granie 2018. Jesteśmy w Poznaniu, w Parku Cytadela. Dziś także koncert, na którym przedstawią się czołowe głosy Męskie Granie Orkiestra 2018, bo dzisiaj na scenie i Krzysztof Zalewski w repertuarze Czesława Niemena, i Cortez, i Dawid Podsiadło, a później już w komplecie oni, muzycy orkiestry oczywiście oraz goście, którzy chyba są jeszcze trzymani w tajemnicy, którzy dołączą dzisiaj na finał. Staramy się, Piotr Stelmach wczoraj, ja również dziś się postaram nie zdradzać zbyt wiele szczegółów, tajemnic, słodkich sekretów ścieżki dźwiękowej koncertu Męskie Granie Orkiestra, czyli finału każdego koncertu trasy, czyli pochodu przez historię polskiej piosenki, polskiej muzyki, nową, nowszą, starszą, i piękną, i ważną, zawsze ważną. Park Cytadela dzisiaj rozpieszcza nas pogodą. Były obawy, jak będzie, jest wspaniale. Podglądam, co dzieje się wokół sceny, na której gra teraz zespół Pogodno. Nie wiem, czy powiedzieć, że atmosfera piknikowa to jest grzeczne określenie w stosunku do, po pierwsze, tak kapitalnego składu koncertowego, jakim jest zespół Pogodno, a po drugie tej energii, jaką generują, ale zarazem w tej pogodzie jest coś tak rozkosznie leniwego, że udało się, zdaje się, już licznie tutaj zebranej publiczności gdzieś znaleźć kompromis między aktywnym, jak słychać, uczestnictwem w koncercie, a także błogim i leniwym wypoczynkiem. Zresztą ten wypoczynek pewnie im się przyda. Patrzę właśnie na rozpiskę dzisiejszego dnia, dzisiejszych atrakcji. Męskie Granie Orkiestra zejdzie ze sceny o 1:00 w nocy. Muzycy Pogodno będą moimi gośćmi po godzinie 18:00 i nie tylko Męskie Granie Orkiestra wymyśliło idealnie, jak rozpocząć tę trasę, także pierwszy utwór Pogodno jakoś w punkt wpasował się w to, co tutaj się dzieje i co wszyscy zaangażowani tutaj dziś czujemy. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmoną strawę nam, ludziom na pochydłę. Na niebie ptaki dają radę bez ojczyzn i bez banków banana. Przecież nawet włosy wszystkie policzone. Nie bójcie się. Nie bójcie. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. Oni umiłowani, one umiłowane. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz wiesz, przestajesz bać się. Oh, Tak, tak, to teraz zespół Pogodno na scenie. Tak, tak, za chwilę na scenie zespół Koma. Piotr Logucki obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak nastrój? Zaczęliśmy, zaczęło się. Takie miałem wrażenie, jak tutaj przyjechałem, że czułem się tak, jakbym w ogóle stąd nie wyjeżdżał. Rok szybko mija, prawda? No prawda, zwłaszcza jeżeli związane są z takimi działaniami emocje podobne do tych, które przeżywałem w zeszłym roku, to jakoś mocno się je zapamiętuje i te miejsca, i te emocje. A czujesz dzisiaj lekką formę komfortu, że nie ma w tobie tremy i stresu pierwszego koncertu Męskie Granie Orkiestry? No niewątpliwie jest inaczej niż to było w zeszłym roku przed pierwszą orkiestrą. No tam ten stres odczuwałem już kilka dni naprzód, zanim się wydarzył pierwszy koncert. Dzisiaj spokojniej gramy materiał, który znamy z zespołem i z gośćmi też, ale no to jest bez porównania. Ja bym nie określiła dzisiejszego dnia w twoim życiu słowem spokojnie. Spokojnie. No bo później po koncercie jedziesz dalej w Polskę. No tak, okazuje się, że dzisiejszy dzień jest dosyć niespotykany i niespodziewany, ponieważ jeszcze po koncercie Męskiego Grania w Poznaniu zawitamy do okolicznej miejscowości, znanej również z występów muzycznych, która się nazywa Jarocin. I tam też będziemy musieli zagrać, więc no faktycznie. Może słuchaj, nie wiem jak jest z twoim ego, jeszcze go nie rozgryzłam do końca, ale gdyby było potężne, to możesz nawet się szarpnąć, ponieważ dzisiaj od 19 do 22 jest lista osobista z Jarocina i możesz być dwa razy na antenie programu trzeciego z dwóch różnych miast, w dwóch różnych audycjach. Polecam ci bardzo. Ja myślę, żebym się zaczął powtarzać w pewnym momencie. A tego byśmy nie chcieli. Czy coś nowego w sprawach muzycznych i artystycznych w swoim życiu, a propos niepowtarzania się? No właśnie dosyć ciekawą propozycję dostaliśmy, związaną z Męskim Graniem, a mianowicie, no i to jest ta właśnie nowość, która się u nas artystycznie pojawia i mocno jest stymulująca, a mianowicie na Kraków 4 sierpnia przygotowujemy koncert specjalny. I nas na tyle pochłonęło to działanie, że jak dobrze pójdzie, to w ogóle w przyszłości wydamy płytę z tym materiałem. Tak. A powiesz więcej, co o to? Chcieliśmy stworzyć koncert piosenek filmowych z polskich filmów i zaczęliśmy przygotowywać te piosenki. Ostatecznie okazało się, że ściągnęły nas filmy dla dzieci. Zatem będą piosenki z Pana Kleksa, z Pana Samochodzika z 65 roku, piosenka w kompozycji Killara, będzie z Jacka i Placka w wykonaniu Lady Punk, słynna ścieżka dźwiękowa i nawet jeden utwór z programu dla dzieci, który się nazywa Pi i Sigma i wykonywany w oryginale przez Andrzeja Zauchę. Będziemy mieli też tam gości specjalnych i no nie są to, bynajmniej nie są to utwory dla dzieci. Okazuje się, że te teksty zawarte w tych kawałkach mają znaczenie mocno uniwersalne i strasznie aktualne. No i takie, no nie zawsze dla dzieci. Dziwię się, jak one się tam dostały. A jak rzucam ci hasło dzieciństwo, jakie jest pierwsze skojarzenie? Podwórko mi się kojarzy. Dużo słońca, podwórko, gra w piłkę i wolny czas. Byłeś z tych dzieciaków, które trzeba było gonić do zeszytów nauki i książek? Bo właśnie podwórko? Ja sobie jakoś radziłem, z nauką nie było kłopotu za dużego, ale no podwórko to był żywioł wszystkich. Było Piotrek, do domu, obiad albo dobranocka. No takie były czasy, jak się spóźnił człowiek na wieczorynkę, to już tego dnia nie oglądał bajek. No tak było i przepadło. Dziennik telewizyjny został. Czy już później wiadomość. Ale w ogóle w tobie jest coś takiego trochę retro. Fotografie, które robisz, przy okazji polecam twoje konto na Instagramie, można zobaczyć piękne zdjęcia twojego autorstwa. To, że nie posiadasz nowoczesnego telefonu komórkowego, no jest coś w tym, jakaś forma niezgody, tęsknoty? Nie, no jest to forma, znaczy wiesz, no to i wszyscy jesteśmy uwikłani w internet, bo żeby coś sprawdzić, to trzeba jednak tam wejść, ale wiesz, piękno, które się z tym łączy, czyli z tymi rzeczami, które wymagają trochę więcej skupienia, trochę więcej czasu. Dzięki temu te rzeczy nabierają trochę innej wartości. Takie zdjęcia robione z aparatów analogowych zawsze są zaskakujące i trochę się na nie czeka, a jeszcze dodatkowo powodują o tyle skuteczną przewagę, że wszyscy, którzy z danego wydarzenia umieścili już zdjęcia właśnie wtedy, kiedy ono się odbywało, przypominają sobie o nim po 3 tygodniach, kiedy ja im te zdjęcia już wywołane wysyłam. I to jest bardzo miłe, bo wtedy ono nabiera troszeczkę więcej wagi, a nie tylko takiego przelotnego jakiegoś tam spotkania. Myślisz, że doczekamy się kiedyś albumu ze zdjęciami? Przepraszam? Czy doczekamy się kiedyś albumu ze zdjęciami, takiego wydanego przez ciebie? Nie, nie, chyba nie. Nie, to wiesz, to są amatorskie zdjęcia, nieprofesjonalne. Co prawda czasami czy klisza, czy aparat zaskakuje mnie na tyle, że one faktycznie wychodzą w miarę autentycznie, w miarę ciekawie, w miarę profesjonalnie, ale to wszystko jest tylko kwestia przypadku. Wiesz, ja myślę, że w ogóle generalnie wszystko to jest kwestia przypadku, jakby tak szerzej to... No i chyba tego najlepiej się trzymać i jakby za tą filozofią bym się skłonił. Z rzeczy stałych i pewnych, zespół Koma dzisiaj o 18 na scenie Męskiego Grania, wieczorem w Jarocinie, Piotr Rogucki, człowiek, na którego odpowiedzi, od którego czeka się kilka dni, gdyż dopiero wtedy je odczyta i odpisze, co jest cudowne w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach. O Jezu, usłyszałem chyba jakiś wyrzut, o którym sobie nie zdaję sprawy. Nie, wręcz przeciwnie, to wielki komplement, chyba jesteś jedyny taki w moim życiu, więc pielęgnuj tę cechę. Ale ja zawsze odpisuję, naprawdę. Potwierdzam. Dzięki. Udanego koncertu, tego i następnego. Jak coś, szukaj Piotra Meca, zapraszam na antenę między 19 a 22. Będę się rozglądał, dziękuję pięknie. Piotr Rogucki i Koma. Nie potrafię ci powiedzieć. dwoma. Usłyszą ich Państwo także po godzinie 18, ponieważ nie sposób, zresztą kto by chciał uciec od hałasu dźwięków, właściwie tak chyba ładniej powiedzieć, tego co dochodzi z głównej sceny Męskiego Grania. Wszak jesteśmy dosłownie kilka metrów od tej sceny i takie właśnie głośne będzie całe lato w programie trzecim. Przed nami kilka sobót z terenów koncertów trasy 9. edycji trasy Męskie Granie aż do jak zwykle wielkiego finału w Żywcu. Zespół Koma o godzinie 18, co jeszcze dzisiaj na głównej scenie, o 19 Fisze Made Tworzywo i później, tak jak wspominałam, Krzysztof Zalewski, Cortez, Dawid Podsiadło i Męskie Granie Orkiestra plus goście. Od kilku lat na Męskim Graniu jest także scena druga, na której prezentowane są najciekawsze, nowe, młode, intrygujące, interesujące zjawiska. I odkąd jest ta scena, właściwie nie ma już na terenie koncertu ucieczki od muzyki i to jest cudowne. Rozbrzmiewa cały czas, ponieważ równo z tym, kiedy kończy się koncert na głównej, zaczyna się koncert na scenie małej. I dziś na tej scenie między innymi o 21:00 Limboski, który jest już przy naszym radiowym stanowisku, jest Limboski, jest jego piękna gitara i właśnie się powoli do niej próbuje. Poczekamy sobie na koniec koncertu Pogodno, by jednak mieć bardziej komfortowe warunki akustyczne i wtedy namówimy go, by kilka utworów dla nas tutaj w tych dość polowych, ale cudownych warunkach zagrał. Tymczasem sięgając po rozpiskę zdarzeń na małej scenie, 23:20 dziś, Król. Zła widoczność, to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność, to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Duszno tłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź, jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Nadgarstki wykręca. Jedź. I poddusza, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność, to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność, to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Tłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź, jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera.

iść i mówić. Krzysztof Zalewski, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ale Ty dzisiaj jesteś zajętym człowiekiem. Ja wiem. No, zajętym, tak. To tak, jednak jestem zajętym dzisiaj człowiekiem. To jest jeden z pięknych mitów rock'n'rolla, jakie to jest leniwe, późno zaczynające się życie i tak dalej, i tak dalej. Próby męskie granie orkiestra o 7 rano, tak? Tak, no jakoś mieli litość nad nami, więc myśmy dojechali chyba w 7:30. No ale to tak, no dzisiaj wszyscy są raczej niewyspani, ale to myślę, że też sprzyja wyzwoleniu jakiejś takiej autentycznej energii, bo jak człowiek jest niewyspany, to jest w takiej lekkiej malignie i mniej się jakby samokrytykuje, mniej się kontroluje, jest bardziej chyba podatny i otwarty na to, żeby tak się otworzyć i połączyć jakby z ludźmi, z publicznością, żeby otworzyć te kanały energetyczne. No sama słyszysz, jak mówię, taki jakiś jestem lekko, że tak powiem, pyknięty od tego niespania. Piękne słowo, lekko pyknięty. Tak, ale to nie, no cudownie, w zasadzie z jednej strony faktycznie, że jest zmęczenie, ale z drugiej strony cóż może być piękniejszego niż spędzenie całego dnia z muzyką. Rano mieliśmy próbę męskiego grania, później miałem próbę z projektem Niemen. Teraz miałem wielką przyjemność i zaszczyt zaśpiewać z moim ukochanym od wielu, wielu lat zespołem Pogodno. No i teraz szykuję się, zaraz idę zmienić ciuszki jak niczym Mick Jagger i szykuję się na koncert niemenowy, a później na finał męskiego grania. Byłeś na Stonsach? Byłem. Podobało Ci się? Spalić Stadion Narodowy, to jest moja sugestia dla włodarzy miasta Warszawy. Stąsi super oczywiście, stadion bardzo nie super. Mm-hmm. Czy kiedy masz tak intensywny dzień, w sensie występu, kiedy tego jest tyle, a wiemy ile z siebie na scenie dajesz, czy z czegoś takiego się chwilę potem schodzi? Nie myślę w sensie czysto zmęczeniowym, ale bardziej emocjonalnym. No czasami następuje taki syndrom kolonisty na pewno, szczególnie jak się gra dłuższą chwilę. O, piosenki gra Pogodno, ale cudowna piosenka to jest. Syndrom kolonisty tak zwany. Jak wracasz z trasy albo na przykład z takiego dużego koncertu jak dzisiaj, kiedy jeszcze tych koncertów jest kilka, w których biorę udział i potem przez dzień, dwa jest takie, no i w co ja teraz ręce włożę, co tu zrobisz? Tak się snujesz po tym domu, książka cię nie cieszy, wiesz, jesteś... Nawet cię książka nie cieszy, to no już tak, jest straszne. Tak, no tak nie wiadomo, no, ale to trwa zazwyczaj chwilę. Dlatego dobrze jest mieć harmonogram szczelnie wypełniony. Wtedy nie ma czasu myśleć o głupotach, ale szczęśliwie ta piękna przygoda z męskim graniem będzie trwała do końca sierpnia, więc nawet jeżeli będzie mi trochę brakować emocji związanych ze sceną jutro czy pojutrze, to zaraz przecież się widzimy za tydzień. Nie ma co tutaj stosować jakichkolwiek skal, porównań, niczego takiego. Ale jest coś w męskiej granie orkiestra. Jest coś w tym, że przypomina się polskie piosenki, gra się polskie piosenki. To są przecież wasze wspomnienia, to są wasze inspiracje, to są inspiracje i wspomnienia publiczności. To jest czyjeś dzieciństwo, to jest czyjaś młodość. No jest coś w tych wieczorach i nocach magicznego. No na pewno, jest tylko... jak to powiedzieć? Dwojako można podejść do tego tematu. Z jednej strony łatwo się gra covery, no bo gramy piosenki znane i lubiane, więc łatwo jest zaskarbić sobie sympatię słuchaczy, a z drugiej strony no trzeba znaleźć jakiś sposób, żebyśmy nie byli coverbandem, prawda? Żeby jednak odnaleźć tam, żeby każdy z nas mógł odnaleźć tam kawałek siebie, czy dać tam kawałek siebie, żeby jednak te piosenki wybrzmiały w trochę innych aranżacjach. No. Bardziej, że no, dzisiaj będziemy grali numery myślę dużo świeższe niż wszystkie poprzednie orkiestry, bo mamy sporo numerów po 2000 roku napisanych, ale gramy też na przykład numery z lat 90., gdzie no dla mnie to są numery z mojego dzieciństwa, a na przykład dla Dawida są to numery jego niemowlęctwa zupełnie, więc dla niego są to zupełnie też nowe pewnie piosenki niektóre. No tak, nie pomyślałam o tym, rzeczywiście. Ja się rozpłynę, niech Państwo posłuchają teraz. Maga, dobra. Teraz zaśpiewa miłość, uwaga. No nie zaśpiewał. Czekał na ciebie po prostu. No, piosenki. Jeżeli Państwo mają na przykład te wszystkie internetowe YouTube i te inne, to proszę sobie włączyć piosenki zespołu Pogodno. Wydaje mi się, że oryginalnie ta piosenka pochodzi z płyty Baset Budynia, ale głowy nie dam sobie uciąć. Na pewno jest jakieś wykonanie, może na żywo. Już zabrzmiałeś jak profesjonalny prezenter radiowy, bo w końcu i to już sobie teraz dopisujesz do CV. Tak, tak. No jeszcze nie dopisuję, bo nigdzie jakoś nie wysyłam CV, bo szczęśliwie mam co robić, ale tak, no jest coraz większą przyjemność czerpię z obcowania ze słuchaczami na, na żywo. Nawet dzisiejsze niewyspanie naprawdę wczoraj zrekompensowałem sobie z górką, z nadwyżką, możliwością porozmawiania z ludźmi. Jeszcze w dzisiejszej erze technologii można pisać, można odpowiadać. No jest to rodzaj takiej rozmowy na żywo. Bardzo, bardzo to lubię. Zalew zgiełków, piątki po 22:00, dzisiaj jeszcze wielokrotnie na scenie. Dziwne to zdanie, ale taka prawda. Dzień pełen zdarzeń przed tobą. No to co, wracaj się przebierać w takim razie. Myślę, że jeszcze nie raz i nie dwa spotkamy się na tej trasie przy mikrofonie, bo trzeba będzie przedyskutować wszystko to, co tam się zdarzyło. Powiedz mi jeszcze tylko, taki koncert, Męskie Granie Orkiestra. Ile to jest pracy, ile to jest prób, ile to jest spotkań i rozmów? No to jest moja trzecia orkiestra, w której biorę udział. No tu miałem oczywiście w tym roku więcej do powiedzenia. No i też w tym roku przyznam się Państwu, że włożyliśmy chyba nieco więcej pracy niż poprzednie ekipy, tak chciałbym myśleć o tym. W sensie włożyliśmy sporo pracy, znaczy pracy, no też co to za praca, bierzesz gitarę i grasz i śpiewasz, no jest to swego rodzaju zabawa, dlatego po angielsku i po niemiecku grać i bawić się to jedno słowo, ale no ja wiem, ze 2 miesiące żeśmy siedzieli nad tymi numerami tak naprawdę. Zagraliśmy, no nie wiem, 15-20 prób takich wielogodzinnych, więc no ja się bardzo cieszę, bo kiedy zespół jest dobrze przygotowany, to na scenie możemy bardziej puszczać do siebie oko i coś zmieniać, a nie przypominać sobie, jak to było, więc no ja się już trochę nie mogę doczekać wieczoru. Ja myślę, że ty, wszyscy wokół nas, myślę, że to będzie magiczny wieczór. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego, udanych koncertów i do wkrótce. Krzysztof Zalewski. A ja już uciekam dalej. Dziękuję wam, panowie. Uciekam. Obok mnie Limbowski i sprawdzam właśnie, czy Limbowski jest gotowy. Dzień dobry. Wiesiu Szalamacha ręką, że chyba nie, ale Limbowski z kolei pokazuje, podaj mi mikrofon. Podaję ci mikrofon, chłopaku. Dzień dobry. Poczekaj, jeszcze mikrofon trzeba będzie. Możesz się przywitać do mojego. Dzień dobry. O właśnie. Możesz na przykład na początek, kiedy tutaj ten mikrofon uruchamiamy Jestem. I już działa, tak? Opowiedzieć mi historię tej pięknej gitary. Ta piękna gitara? Jak nie masz historii, możesz też powiedzieć, jest historia. Ona jest około 10 lat młodsza niż ja, więc to jest jakieś 20 kilka lat ma. Mhm. Tych gitar wyprodukowano bardzo mało, bo są bardzo dziwne. To nie jest ani gitara akustyczna, ani elektryczna. Ale jest czerwona. I skąd pochodzi? No jak to skąd? Z Ameryki. Z Ameryki? A to jest coś takiego, że jeśli gitara, to tylko z Ameryki? Porozmawiaj z laikiem. Ja myślę, że Amerykanie robią bardzo dobre gitary. Rozumiem. Lubię amerykańskie gitary, amerykańskie samochody i... Jeszcze ci kobiety tylko zostały. Nie. Dobrze. Ale kobiety z Polski. Jest w tobie coś takiego, że wydajesz mi się kimś, kto praktycznie się z tą gitarą, nie tą konkretnie, ale w ogóle z gitarą urodził. To nie był mój wybór, ale zauważyłem, że jestem trochę, jak to powiedzieć, lansowany jako chłopak z gitarą, bo za każdym razem, kiedy jestem w jakiejś rozgłości radiowej, to jest prośba, żebym wziął tę gitarę. No i coś jest na rzeczy, bo kiedy zaprosiłam cię tutaj, od razu przyszło mi do głowy, a sprawdźmy, czy może przyjść z gitarą i coś zagrać. Może już po prostu nikt na nich nie gra, może to, wiesz, już wyszło z mody i teraz... Jak ktoś ją ma w ręku, to ej, co ty masz? A może jest jednak jakaś specjalna, taka organiczna kategoria kogoś, kto to po prostu bierze gitarę do ręki, gra i to sobie płynie, to sobie leci i to jest. I to ja jestem. To byłbyś ty, tak. Do tego ten tok prowadzi. No ale dobrze, ale wróćmy do tego. To kiedy ta gitara się pojawiła? W moim życiu? Mhm. Chyba 3-4 lata temu. Znalazłem ją w... Ale nie mówię o tej, mówię już ogólnie o instrumencie, o tym, że ty w ogóle będziesz grał, że to Rozumiem. Jest to, co cię porywa, że to chcesz robić. 20 lat temu. I tak po prostu? Brzmi poważnie, prawda? Brzmi poważnie, chociaż z drugiej strony patrzę na ciebie, byłeś wtedy jeszcze dzieckiem. Byłem młody, byłem dzieckiem, prawie dzieckiem. Zależy, jak na to patrzeć. I co, i tak po prostu sięgnąłeś po nią? No tak jak każdy. Gitara, ognisko, wiesz. Przeszedłem przez to wszystko. Nie, mówisz jak każdy, ja nigdy w życiu nie grałam na gitarze, więc tutaj... Nie? Nie, nic. Dlaczego? No widzisz, no mnie nie pociąga, dlatego właśnie próbuję rozgryźć, na czym polega ten fenomen. No i właśnie wydaje mi się też, że jesteś jedną z tych osób, które bez względu na to, czy byłyby wydawane płyty, czy byłyby koncerty, ty i tak byś grał. Ja nie wiem, czy to byłoby na przysłowiowej, mitycznej znowu ulicy, czy to byłyby jakieś, nie wiem, zadymione małe kluby, gdzie czy chcieliby, czy nie, to i tak byś stanął na tej scenie i zagrał, że ta potrzeba gdzieś jest. Tak, myślę, że pod tym względem trafiłem na swoje miejsce z tą gitarą. Mogę ją wszędzie zabrać i często na niej gram. I